Cztery utwory tylko na płycie. Płyta wydana w celach charytatywnych. Jeden z nich dla mnie obowiązkowy do przedstawienia Państwu. Sonlax. Z kim oni nie współpracowali? Wymienię tylko cztery najważniejsze nazwy. Lorde, Beyoncé, Woodkid i Safian Stevens. No i ta lista jeszcze długa, długa, długa. Do nieprzewidywalnych dźwięków wracamy za moment. Autopromocja. Niedzielny wieczór będzie uroczy, bo wypełniony naprawdę doskonałymi interpretacjami standardów. Prosto z Kansas City, Debra Brown. Sophisticated lady, I know. A towarzyszyć jej będzie międzynarodowy skład wirtuozów z Sylwestrem Ostrowskim na czele. Zapraszam do trójki o godzinie 19:05. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. A teraz powiem tak, różne losy artyści mają dzięki Trójce i dzięki temu, co się kiedyś na antenie Trójki zadziało. Myślę, że ten ma, delikatnie mówiąc, przekichane. Po tym, jak w 95 roku zaprezentował długi, charakterystyczny bardzo utwór, nie jest w stanie do dziś popularnością, czy w ogóle, chyba wszyscy zdążyli o nim zapomnieć, wszyscy uważają, że to jest projekt jednego przeboju. Toby Marks nazywa się naprawdę, wszyscy znamy go jako Banco de Gaia. Mam nowe nagranie jego i wiadomo, to każdy powie, tamto było lepsze, ale posłuchajmy, bo naprawdę warto. It's a music congress, all done by electronics. Sit down, I'll tell you some more. Thank you. Banco de Gaia postanowiła sobie przypomnieć, wydając kolejny singiel z albumu, który pojawił się pod koniec ubiegłego roku. Tam, czytając recenzje, to bardzo pozytywne one są, jeżeli chodzi o ten album, że to wyjątkowy w jego dyskografii. Między innymi Tim Bounce się pojawił na tej płycie i mam wrażenie, że ona zagościła wtedy w mikrokosmosie. Teraz singiel The Princess and the Sky Goat. 8,5 minuty takich pulsujących dźwięków. To skoro jesteśmy, już skaczemy klimatycznie, no to najmocniejsze nagranie dzisiejszego poranka. Do godziny 6 zostało 49 minut. If you can't Ciach. Strangers, tak się nazywają. I ta muzyka, pani Monika napisała, jak to jest, że muzyka mimo chmur za oknem tak grzeje. A ona grzeje dlatego, że jest z Australii. I teraz słuchając pomyślałem, że Australia i tak bardzo mi pasowało do jakiegoś festiwalu wielkiego. Jeszcze jasno, jeszcze popołudnie, słońce świeci w twarz muzykom, a oni grają właśnie coś takiego. Nazywają się Strangers, a album nazywa się Mirrorland. Dobrze, to teraz dwa następne utwory będą z przymrużeniem oka. Zacznę od, być może państwo pamiętają takiego artystę, Steve'a Earla. Na swoim koncie ma 15 płyt, 3 nagrody Grammy. Z kim nie współpracował, to też nie będę wymieniał, bo tu lista bardzo długa. W każdym razie, w 1982 roku urodził mu się syn, Justin. Drugie imię dostał po Townsie Van Zandcie, czyli Justin Townes Earl. I on od dłuższego czasu bawi się muzyką. I to wyszła właśnie nowa płyta, na której to doskonale słychać. 3 minuty z przymrużeniem oka. Justin Townes Earl. In the car from me. No, there's nothing to do around here during the week, so we're going to Memphis to get out of town. Going to Memphis to mess around. I got a bottle of Thunderbird in the trunk. I know a place if there's anything you want. This old man runs the store, he'll sell anything to anyone. But I don't know what time he closes up. So think about it, but baby, don't take too much time. Maybe only a moment, maybe the time of your life. My boys might look rough, but they're not tough between me and you. Though he can be crude, like the girl less that's going on about. He just said she's got a pretty mouth. So you see what I'm dealing with. And how's the old saying go with friends like this? Napisał Paul Simon śpiewający country. Coś w tym jest. Może dlatego, że Justin trochę mieszka w Nashville, a trochę w Nowym Jorku. Ja do tej płyty wrócę, bo na pełna słońca od początku do końca, a ukaże się za 2 tygodnie. To zaraz obok posadzę zespół The Head and the Heart ze Seattle. I regret not leaving light on. Spirit to be free for you and for me. they say. Gotta learn to let go. Let yourself grow wild before you get too old. Oh. Zespół, który radzi sobie całkiem nieźle i do coraz szerszej grupy odbiorców dociera. The Head and the Heart. Tak się nazywają. Istnieją od 2009 roku. Z tych większych wydarzeń, poza tym, że pojawiła się ich muzyka w filmie czy w serialu, grali przed takimi artystami jak, i tutaj będzie niezła lista, Vampire Weekend, The Walkman, Dr. Dog, Dave Matthews, The Low Anthem, The Decemberists, Iron and Wine, My Morning Jacket. Naprawdę mógłbym wymieniać i wymieniać i wymieniać same nazwy, które bardzo lubimy. The Head and the Heart. Nowy album za moment się pojawi. In the Summertime. To utwór, którego słuchaliśmy przed momentem. Tak, jasne. Nie, dobrze, z drugiej strony czuć już tą wiosnę. Może nie o tej porze, bo kurtka zimowa jeszcze ciągle w użyciu. No dobrze, tak widocznie musi być. 35 minut do godziny 6. Jak będzie wyglądał Mikrokosmos do szóstej? Najpierw przez chwil parę posłuchamy muzyki nieuporządkowanej, potem będzie trochę klasyki, a na do usłyszenia jeszcze Dylan. Tak mniej więcej wygląda plan do godziny szóstej. Trochę muzyki nieuporządkowanej. Moon Duo pojawili się całkiem niedawno z pierwszą częścią albumu Occult Architecture. Teraz wracają z albumem numer 2. I znowu jest trochę niepokojąco, trochę nieprzewidywalnie. Zresztą, co ja będę opowiadał, Państwo mogą posłuchać sami. We'll be right back. jeszcze transowo musi być, ale w sumie czego się spodziewać po gitarzyście Wooden Ships? Tak, bo to Ripley Johnson założył projekt Moon Duo w 2009 roku, gitarzysta Wooden Ships, razem z Shanae Yamadą. I trochę tych płyt już się uzbierało w dyskografii, zarówno Wooden Ships, jak i Moon Duo. Cieszy mnie każda z nich i z wielką radością do nich sięgam, co rzadko się zdarza w przypadku następnego artysty. Następnego zespołu, projektu, no, jak zwał, tak zwał. On bardzo popularny, powiedziałbym, że najbardziej popularny z tych wszystkich, którzy w dzisiejszym mikrokosmosie wystąpili, ale przecież Roger Waters był, no to tutaj nie da się tego przebić. Jeszcze Paul Weller się zapowiada z nowym utworem dzisiaj, więc myślę, że tutaj popularność podobna, choć grupa docelowa, grupa wiekowa zupełnie inna. LCD Sound System teraz wystąpi, proszę sobie wyobrazić. Trafił do mnie singielek z dwoma utworami. Pierwszy trochę mniej, ale strona B tego singla bardzo, bardzo przypadła mi do gustu. Nazywa się American Dream. I mógłbym ten utwór postawić obok Lotte Kestner śpiewającej Wish You Were Here, czy Goldray śpiewających The Oranges Song, czyli znowu tak blisko Rogera Watersa, ale jednak nie on. American Dream. Kto by pomyślał, że LCD Sound System może brzmieć jak Roger Waters. Dobrze, już. Teraz klasyka. Zespół Carpet pojawia się po raz pierwszy w mikrokosmosie. Pojawił się na świecie w 2009 roku jako solowy projekt w Augsburgu w Niemczech. Po jakimś czasie doszli następni muzycy, w związku z czym trochę Augsburg, trochę Monachium. Nazywają się Carpet, jak po prostu jak dywan. Trzecia pełnowymiarowa płyta na koncie i do nas trafiają. Proszę posłuchaj, to będzie naprawdę znajomo brzmiące. opisując swoją muzykę, piszą Jazz from Hell. Carpet, niemiecki zespół, który trafia do nas po raz pierwszy. Cała płyta nazywa się Secret Box i zawiera 8 właśnie takich utworów. Teraz Paul Weller z płyty, która się wczoraj ukazała. In the times too far to view, in the places I once knew, in every footstep that I've taken, was just one step I took to you. In strangers passing by, to the castles in my eyes, there'll be choices I won't decide, and when that time comes, I'll go through it with what I've learned from loving you. Oh, oh, oh, oh, oh, many roads that you can't go down, so many dla mnie to ten utwór mógłby jeszcze trwać z 5 minut. Taki w sam raz na zakończenie audycji, a z drugiej strony w sam raz na dobry początek dnia. Long, Long Road z płyty A Kind Revolution Paula Wellera, która się ujawniła 12 maja. Justin Townes Earl jeszcze czeka. Red back, blue back. She should be driving something long and black. All I'm asking you, brother, do you know the pretty little thing riding by in a champagne Corolla? I seen her around here just last night. Today she been by 2-3 times. Ain't you listening to me? Lord, I done told you. Pretty little thing riding by in the champagne Corolla. Nights the boys on the corner, did they notice? And how many things you think is out on the road? The one I mean, I said, seen you would know her. care what no man says. She can run all week on just one tango to show you. Maybe baby got a head on her shoulders, yeah. And she sure looks sweet riding by in that champagne roller. I know every man think that he needs some hot tone woman, something built for speed, but you can't trust a rich girl. Something that'll get me where I'm going, like that pretty little thing riding by in a champagne Corolla, yeah. So help me, I'd jump on the side if she'd have me. All she's gotta do is give a little tap on the shoulder. Taki pozytywny nastrój wprost z Nashville, Justin Townes Earl. Na do usłyszenia jeszcze coś dobrego. Wystąpi zespół Dobre, kontynuując wątek polsko brzmiących nazw i znajomo brzmiących nazw. Zespół nazywa się Dobre pewnie dlatego, że prowadzi go Joe Dobroszkę. Pochodzą z Monachium i tam też grają swoją radosną muzykę. Mówiłem, że zakończymy Dylanem, tak też będzie. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. When I woke up, I was in pieces again. When I woke up, on the chair, and my eyes on the window pane, looking out. So I got up, trying to put me back together again.